سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة الصف کے دری زلا یا ایها الذین آمنوا سر خطاب مومنان تا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. یو خطاب زورنوا او زجرو پدی خبر بانی جتا سو دیر خبری کوئے و عمل بھی نہ کوئے. دویم خطاب دا پار ترغیب الالجہاد فی سبیل اللہ. دریم خطاب کونو انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ او دام ترغیب. تاول خطاب نرستو اللہ یو مثال ذکر کو د موسی علیہ الصلات والسلام د قوم تاسو د زانا د بنی اسرائیل پشان بزدل م جوړوي. موسی علیہ الصلات والسلام تاغي قدم په قدم باندې تکلیفونه رسولی تاسو خپل نبی ته چته تکلیفونه رسوي. دویم مثال دی روانو آیاتونو کې ذکر کړي د عیسی علیہ الصلات والسلام. حقیقت کې دا دواړه مثالونه یو طرف ته تسلی ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بل طرف ته ترغیب ده د امت ته چې ځان د بنی اسرائیلو په شان کاوه ما ځکه چې هغې ډېر تکلیفونه خپل پیغمبر ته رسول یو. تاسو تکلیفونه مه رسوئ خپل پیغمبر ته هغې بزدلي کړې او تاسو بزدلي مه کوئ. د هغې نه چې څومره کېده نو خپل پیغمبر د هغې نه د شپې او دروازې تنګ و نو تاسو هغسې نه شئ. پیغمبر له تسلي ده چې ګوره هغې ته څومره تکلیفونه رسېدلي وو او د خپل قوم د لاسه نو که تا ته تکلیف ورسېدو نو ته په هغې باندې صبر کوه لکه څنګه چې ستا نه مخکې خاتم الانبیاء د بنی اسرائیلو عیسی علیه الصلاۃ والسلام صبر کړو. را باندې کو کوټه کې هغې په خپل خیال پانسی کو صبر کوه لکه څنګه چې ستا نه مخکې قائد د بنی اسرائیلو موسی علیه الصلاۃ والسلام صبر کړو. سور تکلیفونه هغې ته رسېدلي وو د فرعونیانو د لاسه او د خپل بني اسرائیلو د لاسه. نو د پیغمبر د پاره تسلی ده او د امت د پاره ترغیب ده. دویم واقعیت عیسی علیه الصلاۃ والسلام کې بشارت ده د دې امت لپاره او دې عظیم بشارت بل نشتا. او یوازې دا نه چې د عیسی علیه الصلاه والسلام خبره دا وه، بلکې ردی نه مخکې چې سور انبیا تیر شویو نو د ټولو خبره هم دا وه، د ټولو نه الله لوز اغست او انبیا ته ویلو د خپلو قومونو نه لوز واخلی. که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په وخت کې راغې او تاسو کې ژوندو نو داغه تابعداری وکوي، داغه مرسته وکوي، داغه مرګرتیا وکوي، هغه سره به هر قسم تعاون کوي په دې دین کې. نو ګوره تاسو الله سور لوی شان درکړی دی چې ستاسو پیغمبر داغه ذکر هر نبی خپل قوم ته کړی دی، داغه ذکر په هر آسمانی کتاب کې راغلی دی. دا وسرا خوشخبری د پاره ردی امت. نو دغه سی وسرا زجر و من اظلم من من افترا علی الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. او د زجر سره سره د دې خلقو د پاره چې داغي په دنیا کې کاروم داو چې کله به دا قران دا دین اسلام دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د میشن مونږ ختمو، الله وی دا ختمو لنشي وسر اثبات رسالتم کی هو الذی ارسل رسوله بالهدى. واقعہ عیسی علیہ الصلات والسلام کی یو طرف ته تسلی دا بل طرف ته بشارت ده. او بشارت تو دی امت ته پاره ده چې تاسو د خپل نبی شان پیژنه. و اس قال عیسی ابن مریم، یاد کا چې وی عیسی زوی د مریم. هر دے کی جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نم راضی دا صد پاسا دیر زایا قرآن کے راغل دے ابن مریم، نو دا وسر راضی زید مریم، زید مریم نمور نمی اخلی، نو دا ذکر چی پلاری نو. او دویم دا دی وجنا چی پی عیسیانو بان رد دے آغی وی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ زید معذاللہ. نو اللہ یو ذلنا دو ذلنا سد پاس دیر زائے قرآن کیوی ابن مریم ابن مریم ابن مریم، تاسو اغتا دا اللہ زی وائے بیا دا مریم زی سوکو زکا و سردار اوڑی. یاد کا چوی عیسیٰ زوی دا مریم، یا بنی اسرائیل اے اولادا دا یعقوب علیہ السلام. بنی اسرائیل بنی بچو توئی اولاد توئی، اسرائیل مانا عبداللہ او عبداللہ نہ مراد یعقوب علیہ السلام. اے بچو د یعقوب علیہ السلام، اے بچو د اللہ د بندہ چاہ یعقوب علیہ السلام، انی رسول اللہ علیکم، یقیناً زو استاد دا اللہ یم تاسوتا رسول اللہ را لے گلے شو پیغمبر او تاسو تا الیکم. دعوی میں نہ کری دی نبوت دا درو ذرا تاس درو گیا من دا اللہ را لے گلے شو پیغمبر او تاسو تا بل چاہتا نیم را گلے. او گوروی یا بنی اسرائیل، مفسرین یا نکتہ ذکر کی دے نمخ کی موسیٰ علیہ السلام سویدو و اس قال موسیٰ لقومه یا قومی اے زما قوم، ویدا زکه جی موسی علیہ الصلات والسلام د دې قوم نو. او عیسی علیہ السلام سو یا بنی اسرائیل، ویدا زکه جی عیسی علیہ الصلات والسلام د دې قوم نه نو، دا دغه قوم نو. نو ویدا کید د دې په خطاب کی بنی اسرائیل له او دغه په خطاب کی او یا قوم، انی رسول الله الیکم. دې کې هغه د خپل نبوت اثبات کئی دے قوم تا چی زو متنبی نیما چی دعوی مکرد دے نبوتا زد اللہ صحیح پیغمبر موتاسو تیرا لے گلے ما مصدقا لما بین ایدی من التورات، رشتینی کا ان کے داغسو چی زمان مخ کیو یعنی تورات زمان مخ کی کتاب راگلی موسیٰ علیہ السلام اللہ معلوم کتاب راگ خوزدانو ایما دغه د الله پیغمبر نه منم، د الله دا کتاب نه منم، نه زمانه مخکې قانون نازل شوی دی. تورات له الله ډیر لوی شان ورکړو، دا غی مرتبه د انجیل نه اوچته و دواړه د الله کلام نو د قران مرتبه چې په اخر کې راغی د ټول آسمانیو کتابونو نه اوچته مصدق لما بین ایدیا دانه چې بس د ځان ټکو تنه سما چې د الله پیغمبر نه زمانه مخکې موسی علی السلام د الله پیغمبر تیر شوی الله مال کتاب را کړی دی او نبوت را کړی اغلیم کتاب او نبوت ور کړی مصدق لما بین ایدیا من التوراۃ دا خبره چاته کوي دا خبرم دی یهودو ترا بنی اسرائیل سوکو و توی تاسو خپل پیغمبر منه کنه موسی علیہ السلام او خپل کتاب منه کنه تورات نو زه دغه خلاف کوم سم زه خوم د تاسو له کتاب مرګرم تاسو له پیغمبر مرګرم دویم و مبشرم برسول او زیر ورکون کې د یو پیغمبر و مبشرم برسول او زو خوشخبری ورکون کے ما یو عظیم الشان پیغمبر برسول کلا کلا تنوین دا تعظیم دا پار رازی زو خوشخبری در کون کے ما برسول پی یو عظیم الشان پیغمبر یا آتی من بعدی دا برازی زمان رسو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا بنی اسرائیل آخری پیغمبر او آغا پخپلا اعلان کئی دا نبوت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا خاتم دے دا ٹھو دا انبیاءو یاتی من بعدی راضی برستو زمانہ اس دیر سایان دا سشتا آغی زمونگ دا پیغمبر نبوت نمانی نو چی زمونگ دا پیغمبر نبوت وے نمانی نو دا خپل پیغمبر آغا منی ستا پیغمبر دا ویدی دا خپل وقت سارا چی یاتی من بعدی او برسولن تاسو پیغمبر چې تاسو ته پیغمبر وایي او یا تاسو ته هر څه وایي هغه په خپل بیان کې دا وایي چې زمانه رسول په دې دنیا کې اوازې مشان رسول راځي یا دې من بعدي اسمه احمد نوم دا غبي احمد اسمه احمد حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لی اسماء زمادر نومونه یو دا غین محمد دے یو دا غین احمد دے یو دا غین ماہی دے اللہ و زما پا ذریعہ باندے دا دنیا دا مخن کفر و شرک ختمی محو کی یو پا غی کے عاقب دے یو پا غی کے حاشر دے نا طول دنیا و زما دا قدمونو پسی زما دا قدمونو دا لاندے را پاسی اول با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمکنہ اول من تنشق عنه الارض اول هغسوك جزمك بوچو وغبتنا روزي اغب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد زمان رستو برازي ونم دا غبا احمدي نم دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد او دا احمد معنا كي مفسرينو ويدا اسم تفزيل دي معنا دير زيادة حمد و ثنا وینکی نو حمد و ثنا وینکی خو په دنیا کې ډیر دی وی حامدین ډیر دی خو احمد الحامدین لرب العالمین زو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنم احمد دی یعنی د ټول حمد بیانونکو نه د ټول تعریف کوونکو نه د ټول ثنا خوانو نه چې غی په دنیا کې بره او خکته دا اللہ حمد و ثنا ویلی دی دی ټولو نه ډیر حمد بیانون کې دا څوک ته احمد دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی احمد وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم په هغه وخت کې چې هغه د الله حمد وی د الله حمد نو بیان شوی محمد هغه وروسته جوړ شو د محمد خپل معنا دا هغه ذات چې دا هغه تعریف شوی هغه ذات چې دا هغه صفت شوی صفت چا کړی دی نو ملائکو صفت کړی دی آسمانونو کې داغه صفت راغلی دی آسمانی کتابونو کې داغه صفت راغلی دی پخوانو انبیاءو خپل امتونو داغه صفت بیان کړی دی داغه په صفت کې دارازی محمد دارازی په معنا د محمود سره په حقیقت کې وی دی محمد کې مبالغم ده او تکرار پکیم دی الذی حمد مرتن بعد مرتن اغه ذات چې داغه یو ځل نه بیا بیا دغه تعریف شوی او ډیر ډیر دغه تعریف شوی نو ملائک داغه تعریف کوي کټولو ملائکو ته پته را چې دا څوک دی. کله چې معراج ته ځینو هر اسمان کولاویږي او دروازې والا آواز کوي من وی څوک دی. نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وته وی جبریل دی او ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم اغه هم پیژني. احمد وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تورات کې احمد و په انجیل کې احمد و دا غی نمخ کی پا تمامو کتابونو اسمانیو کی احمدو ذکر پا دے کی زیاد نزدیکت تے پا دے کی زیاد قرب دا نبی علیہ السلام و السلام دا اللہ سر دو رحمت دا غی چاند دے بیان کردے سورا چا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قیامت کی بم داسی چا کل پا سجدہ بانے اللہ تفریوزی او نبی علیہ السلام وی ما بانے با دروازی دا محامد و کلوش زبا دا اللہ دا سے تعریفو کما دا سے تعریف پا یہ ٹو دنیا کی چانی کری دا اللہ او دا اللہ دا غب خلبانی جاری کری باقی اللہ خپوئی گی لکا سنگا چی پا قرآن باندے لاول جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلو غزولا نو دویم نمبر کی پا قرآن باندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیر و خلق پا قرآن باندے خلو غزولی دا دیر و خلق قرآن لوست دے خدا سے چانے دے لوست سنگا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوست لکه داغه د خیرات صفات عمر غلی صحابه وی احمد موسی علیہ الصلات والسلام تاسو کو الله نه چی الله دا سوک دی او ی الله وته چې تلک امه احمد صلی الله علیه وسلم دا امه احمد دی. وی موسی علیہ السلام دا الله نه سوال کو چې اللهم اجعلنی من امه احمد الله ما د امه احمد نو ګرځي الله دا دعا قبول کړی من بعد اسمه احمد. نن د دنیا یهود زده وینات کوي د قران سره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د غی پیغمبر دعا د غوښته و د الله نه د غوښته و چې الله ما د غد امت نه جوړ کړي. من بعدی اسمه احمد راضی به رستو زمانه نوم د غبه احمدی. حدیث کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بعث الله نبیا دنیا ته الله نو راغله هیڅ یو پیغمبر الا اخذ علیه العهد مگر دا غنه کلک لوز غسته پتی خبر باندے چې لئن بعث محمد صلی الله علیه وسلم وانت حی کچره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته رولې غلې شو یعنی پیدا شو نبوت ول الله ورکو او تجوندې نو لتتبع عنا تبا دا غته په دالی کې آدم علیه الصلاه والسلام نواله تر عیسی علیه الصلاه والسلام پورې ما بعث الله نبیا هیڅ یو پیغمبر الله نه درالې غلې دنیا ته مگر اخذ علیه العهد دا غنه دا لوز غستو او یوازه دانا بلکې دویم لوز ته دا غستو چې دی خپل امت ته بوموي دی خپل قوم ته بوموي چې کچره تاسو ژوندې او زره دنیا نه لاړمه او الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو نو تاسو به دا غته بدادی کوي. هر نبی نه الله لوز غستو او ته ویلو د خپل قوم نم دا لوز واخله چې کچره دنیا کې غره ولګل شو اللہ تا پتہ نو چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په اخر کې راځي. الله په دې باندې عالم نو چې دا وخت کې به یو پیغمبر نه دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د دې حدیث او مقصد څه دی دا ما او تا ته خی شان د محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې الله پاک هغه له دور لوی شان ورکړو چې خپل خپل وخت سره د هر نبی نه دا لوځه غوښته او په هغه لازم کړو چې خپل امت نم تاسو وعده واخلې کلک لوست نه واخلې چه کدا سی وشی نو سرد دی چه بنی اسرائیل تا پتا وا که آقا خوم دی عیسی علیه صلات و سلام و آقا خوم دی موسی علیه سلام خوب یاوم فلما جا آهم بالبینات ار کلا شراغ دیتا پا آقا خکارا واضح دلائل و سرا قالو ویدی هادا سحر مبین دا جادو دی واضح و خکارا هادا سحر مبین دی وجن اللہ زورونه ذکر کی چې سوره واضحه دلائل د عیسی علیه صلوات و سلام دا حالو د موسی علیه صلوات و سلام دا حالو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر کې دا حال شو. ومن اظلم ممن افترى علی الله الكذبا سوګ ډېر ظالم دا غچانه چې جوړ کړی په الله باندې دروغ او هو یدعى الى الاسلام او حال دا چې دی را بلل شي اسلام ته د دین لوی دروغ نورو چې وی عیسی علیه الصلاۃ والسلام د الله زیره د دین لوی دروغ نورو چې وی الهه په دنیا کې درې دی الله عیسی علیه الصلاۃ والسلام او دا غمورو اللہ وی ومن اظلمو دنب اللہ لوی ظالم سوکی چی دا پا اللہ بانے دروگوی او دے دا اللہ دین ترا بلی دیشی او اسلام دا دے چی تا اللہ تا گردن کی دی او شہادت کریمہ ہوئے چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ حجت روا و مشکل وشا ہوتای واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا یریدونا دا غواڑی سوکو تا قوم دا موسیٰ علیہ السلام و قوم دا عیسیٰ علیہ السلام چو بن اسرائیلو بانے مشہورو ملیانو کتاب والے اترخ کے وسر کتابو نو دی سغواڑی یریدونا دی غواڑی لیتفعو نور اللہ بے افواہہم چی ملکی رنا دا اللہ بے افواہہم پخپل اخلو باندے لیتفعو نور اللہ بے افواہہم دی دا غواڑی دار دی ارادہ دا دا اللہ ارادہ زان لدا دا دی ارادہ زان لدا دا دی ارادہ دار چی دا رنا سمانا نور اللہ سمانا دا القرآن یو مانا کی مفسری دویم نور اللہ الاسلام دین اسلام نور اللہ اللہ چی انبیاء ہوتا کم دین ورکڑے واغا نور اللہ اگی تا دین اسلام ہوئی اللہ چی پیغمبر تا کم دین ورکڑے دا اگی نم دے نور اللہ القرآن اوغا قرآن دے او درم مانا کی اے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود دا غواڑی چی نور دا اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مشن پا دنیا کی ختم کی دل چی اللہ کم نظریہ و کم قانونی والا ورکڑے دے ندی دا غواڑی چی دارا ناری ختم شی خو بے افواہہم پا خپل خلو باندے اللہ وی تلگیا یا کن انور تا یو مثال دے تلگیا یا سن نور تا پوکی کوا نشپی او دروازی یار د دنیا دا ټول سيزونه چې هوا کې ستاسو کې بسي دا وتول غونه دا غیر نه بمړه شي دغه سي مثال لري والله متم نوره الله پورا کون کې لري درنا دته ولو کرے هل کافرون اگر چې بدګنی کافران اگر چې هغه خانه غني هغه خدا وای چې زمونږ دین زمونږ خو ساخته د مشرانو طریقه زمونگا رسم و رواج چیغی و تا دین وی وی دا با پا دنیا کی غالبی نن یهود هم دا وی پا دنیا کی غالب دین اکثریت چیغی تا حاصل لیوی اغا یهودیت عیسایان هم وی پا دنیا کی غالب دین او اکثر چی اکثریت و تا حاصل لی پا دنیا کی غا نصرانیت تا عیسایت تا اللہ وی دا سندا ولو کرح الکافرون ولو کرح المشرکون سورہ توبہ کے تیر شیو تب عبد گنی ستا اڑا بدا نگواری خدا قرآن با دنیا کے اللہ ویز خوروم دا رنا دا دین اسلام شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا و پٹول دنیا بانی حاوی والذی ارسل رسوله بالہدا ذکر پس اس بات تا رسالت کی دا اللہ غزات تے چرا لے گلے او پیغمبر پل بالہدا خدا سشی خدا للمتقین تیر شیو کن سورت بقرہ بتاتا یادی والذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاته چرا لګلې دې پیغمبر خپل په قران سره او دین الحق او دین مضبوط قران هم دین مضبوط او دین الحق تلك العطف ده تفسير ده بارم راضي او دین الحق هدا څه شي دې دین حق دې او دا دین حق څه شي دې قران دې کنه لا تکم زين نور ګوري لیظہرہ علی الدین کلہ دے دا پارا چی غالب کی اللہ دے لرا پٹول دینونو باندے علی الدین کلہ ولی وی تین خو یو یہود و تا دین وی عیسائیان و تا دین وی مشرکان و تا دین وی او اغی دا دین گانو زکر دا اغی پا نظریہ کی دا دین اسلام دا شریعت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تا کل اغی دین وی اغی خو یا یہودیتو یا نصرانیتو چی با دنیا کی دیر پا زور و شور سر را روان او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ پا کم زمانہ کی پیدا کنو پا آغا زمانہ کی خود دو دولتی وی یو دولت فارسو او یو دولت روم نو دولت فارسو خلق دور عبادت تر آباد اغی اللہ نپی جندو اغی کتابو نپی جندل اغی دور نا الہ جو کڑو اغی دور عبادت کو او دغی دعوت چلو او بل طرف ترومو یهود و نسواره و اغدا عیسایانو چه اغی خپل خود ساخته دینو چه ده عیسی علیه صلات و سلام و یاد موسی علیه صلات و سلام اغا دین پا حقیقت که اغی رو کرده و یوانی محبر و پکی و اونو را اغی ختم کرده و لکه سنگ چه نن قرآن مسلمانانو ختم کرده چه تا یوانی محبر با اگوری پا قانون که اونو رو قانون مانونو اغا ستا قرآن نره ٹک ده و خبر و پکی دانو آیو خو اکثریت ناغی قوانین تولتا و ناغی با ده یهودو نراغستی ده نصواراو نبیراغستی ده نور دنون نبیراغستی و ده دا دانه بیو قانون جو کرده و نم بیو لیخی جمهوریت اللہ وی دا دین حق دا هو دا لیو سر او علد دین کلی دا بزر پر طول دنون نبانی قالب کوم ولو کری حل مشرکون که دنیا کے کافر دے او که مشرک دے غدا نغواڑی اگر که بدگنی دا زکا اغی دا شرک رواج شروع کرده دے اغی شرک پا دنیا کی خوری او اللہ ویدو پا دنیا کی توحید خورو ما دا حدا و دین حق پا حقیقت کی دا توحید دے او دا توحید پا حقیقت کی حدا دا زکا دا پیجندیشم پا دیبانی توحید منگ دا کم زینو پیجندو چی دنیا تا قرآن ناغی شریعت محمد رسول اللہ جی دین حق و تو دامن بکم دے دا قران ان ھذا القران یهدی للتی ہی اقوا لدینا مضبوط لال برنشت اللہ لپ استقامت رکی و اس قال عیسی ابن مریم آیات کا آغا وقت ویلی و عیسی علیہ السلام زوی مریم یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام انی رسول اللہ الیکم یقیناً زو را لگل شو پیغمبر دا اللہ ام تاسو تا مصدق اللہ ما بین ایدیا رشتینی کا ان کے دا غصو چه زمان مخیو من التورات یعنی تورات و مبشرن او زیر ورک ان کے برسول فیوازی مشان پیغمبر سرایاتی من بعدی چه رازی برست زمانا اسمهو احمد چه نم دا غبی احمد فلما جاءهم بالبینات ہر کل چراغ دیتا پخکارو دلائلو سرا قالو ندیوی هذا سحر مبین دا جادو اخکارا ومن اظلمو سوک دیر ظالمو ممن افترا علی اللہ الكذبا دا غچانا چی جوڑ کلپا اللہ بانی درو وہو یدعا الی الاسلام او حال دار چی دیرا بللشی اسلام تا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی ہدایت نکی قوم ظالمانو تا یریدونا غواری دا ظالمان لیتفئو نور اللہ چمڑا کی رنا دا اللہ چیغا قرآن دے دین اسلام دے بے افوائیہم پخفل اخلو سرا واللہ متم نوری اللہ پورا کون کے دے خپل نور لرا ولو کرہ الکافرون اگرچہ بدگنی کافران والذی ارسل رسولہ بالہدا دا اللہ غذات تے چرا لے گلے خپل پیغمبر بالہدا پا قرآن سرا و دین الحق تے او پا دین حق سرا لے اظہرہو علی الدین کلی ہی چی غالب کی دیل را پا دین نٹھولو بانے چا باطل لی ولو کرہ المشرکون اگر چی بدگنی مشرکان